esam ērti, vai mums ir tikumīga motivācija? Ko tas nozīmē? Kolodzu? Vai var būt negarīga motivācija? Var būt tikai tikumīga un negarīga. Var būt tikumīga, bet negarīga. Es nezinu, ko nozīmē garīga motivācija. Garīgs attiecās uz prātu. Ne? Ir ķermens un gars. Vai ķermens un prāts. Nu, motivācija nenāk no ķermeņa. No prāta. Nu, jā, tad visas motivācijas, vai viņas ir tikumīgas vai netikumīgas, ir garīgas. Ne? Tā kā, tad tas nebūtu labi stukojums. Tāpēc es varētu teikt, gandrīz neizmantoju to terminu garīgs, tāpēc, ka tā nozīme, ir tik daudz dažādas nozīmes, un tās interpretācijas ir tik plašas, kad, un man, beigās, man tas apstiprināja, kad es uzzināju, kad pirtī uzmet garu. Nu, tad man bija nu, vēl vien veids, kā izmantot to terminu garīgs vai nu, gars. Nu, tā kā tas nozīmē, ka pirts kļūst garīga, uzmet garu. Ne? Pirts kļūst garīga. Es tā jokojos, bet ko nozīmē tikumīga motivācija? Tas ir jautājums. Mēs visi zinām. Nu, tu lūdzu, visi pasakot. Negatīvām darbībām. Lai nebūtu desmit negatīvas darbības. Bet motivācija nāk pirms darbībām. Ir motivācija, tad seko darbību. Ne, ka viss tiks priekš sevis, bet priekš visām dzīvām būtnēm palāk tas, ko dara. Tas, ko tas nozīmē. Priekš sevis nekā nav vērts darīt. Ko lēdzu? Priekš sevis gan rīt neko nav vērts darīt. Vispār vēl nekustēties un sēdēt un meditēt. Jā, tā ir ļoti laba interpretācija, bet vai tas, ko nozīmē tikumīgs? Uz čaki jauns meitens arī priekš citiem rūpējās. Nu, varbūt, ka tik slikti nemaz nav. Ā, ok. Nu, ņemsim piemēru, jā. Čaki jauns meitene. Vai tai meitenei ir motivācija tikumīga vai ne? Nav, tas jau nav tik. Es pazīstu tā, viņi saka, tas ir mans darbs, es pelnu naudu, tas nav tikumīgi. Bet vai tā ir tikumīga motivācija? Es strādāju vienalga kādā darbā, lai pelnītu naudu. Ko pelnīt naudu, ja? Ja viņai labi padodās pelnīt naudu, tad tas ir tikumīgi. Tas nosaka, tas ir tikumīgi. Da. Darbība nav tikumīga, bet motivācija būtu tikumīga. Ar kādu viņa apziņu strādā, viņa domā, ka viņa kaut ko sliktiņā. Viņa ko? Viņa domā, ka viņa tikai labu dara, tikai dod apziņu citus un tādā veidā pabaro savu ģimeni un viņa motivācija ir... Viņa nedomā, ka viņa kaut ko sliktu nedara. Nē, ka viņa arī neko sliktu nedara. Bet jautājums ir... Bet šis ļoti būtisks jautājums, jo man liekas, ka nu, tā ir pirmie vārdi, ko Rinpoche te saka, apsēžoties ērķi. Jā, ar to mēs kā saprotam laikam. Radi īpaši tikumīgu motivāciju. Nu, varbūt pagaidām neskatam uz to īpaši, bet tikumīgu motivāciju. Te ir, vispār, ja mēs runājam par dārmu, te ir esens, dārmas esens. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ko tas nozīmē. Tikums. Atbrīvot sevi no samsājas. Tā kā tas nozīmē, ka visu, ko cilvēki, dzīvnieki, un būtnes dara, bez motivācijas apdrīvot sevi no samsāras ir netikumīgs. Nē, tikai. Te jau varbūt vairākas tikumīgas motivācijas. Nav jau tikai viena tikumīga motivācija. Varētu būt, jā. Bet viens var iedomāties atbrīvot sevi no samsāras, viens var motivāciju, lai viņš atbrīvot. Viņš nevar visu atbrīvot, kas man sāc, ka vien nav pats atbrīvojis sevi no samsāc. Te nevar būt tāda motivācija, kamēr nav spējīgs. Atbūt tādā motivācija. Nu, jā. Tas nozīmē, ka visi, ko Visu, ko jebkurš dara, kas nav visu, ko dara, kas nav ar tādu motivāciju atbrīvot sevi vai visus no samsāras, ir netikumīgs. Es nezinu, ka tas ir filozofisks, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Man liekas, ka vajadzēs atkal labi kursus. Ko? Iet kursu. Jā, faktiski. Es nezinu, vai es ievedu kursos to īpaši tā melnbalti pasaku. Vai ne? Man... bet ja īsti tā mācās lamarī, tad tas ir... Tam vajadzētu būt skaidrs saprast. Tas Jā, bet vai te nav, ka mēs visu, ko mēs darām, lai atbrīvotu sevi no ciešanām, padarītu sevi laimīgi? Nu, ka man ēst gribās, jā, man ir nērti, jā, nu es ēdu, lai atbrīvotu, kā saka, bada ciešanas. Ne? Vai jautājums ir, vai tas, ko lūdzu? Neaizmirst par īpašu pašnai. Mēs varam apskatīt to, ko tas nozīmē. Bet ko nozīmē vispār tikumi? Radīt tikumi. Ir tā, kad Lama saka, radīt tikumīga motivācija. Ko darīs? Ja nesaprot, ko tas nozīmē. Ko lūdzu? Jā, bet šeit es saku, kāds jau to pateica? Jā. Nu jā, bet tajā nav runa vēl par darbībām, tajā ir runa par motivāciju. Mēs jau vēl nezinām, ko mēs darīsim. Par to, ko mēs darīsim, mums jārada tikumīga motivācija. Ok. Rīvoties no nesimus. Nē, tas jau tas kā godīgi, tu taču ir tikumīgs. Nē, bet tā ir tikumīga motivācija. Atbrīvoties pats sevi, atbrīvoties no nesimus. Jā. Pietiešana. Jā. Man liekas ir divas pieejas. Var palīdzēt. Ja mēs skatāmies no Lamrim pakāpeniskā ceļa viedokļa, pirmā Lamrim pakāp vai sadalījums ir kas ceļš tiem ar šaurāko redzes loku. Ja. Un veicot tās lamrīm meditācijas, kuras ir ietvertas tajā nodaļā, nāvi, karmu tādā ziņā, iespējām, kas nāk pēc nāves. Tas ir meditēt par zemām sfērām, lai radītu, ko motivāciju neatzimt vairs zemās sfērām, saprotot, kā tas ciešanas. Tad nākošais ir patvērums. Uzticēties no Buddha Dharma Sangha. Tā kā tas tā lamrim daļa ir kam, lai nodrošinātu augstu sfēru, atzimšanas augstākā sfēru. Tas nozīmē, ka no Lamrim viedokļa tad minimālā motivācija jābūt rūpēties par savām nākamām atzimšanām. Ko tas nozīmē? Tas ir veltīt šo dzīvi, lai rūpētos vai par nākamām dzīvēm. Tātad, no Lamrim viedokļa, tad tas ir tas tā pamata tikumība. Un kā to dara? Nu, tad varētu teikt, jā, izvairīties no desmit, ne, nu, pamats no desmit netikumīgām darbībām. Nu, tās ir tikai desmit, tās ir tās smagākās. Bet vispār censties izvairīties no tādas kārmas radīšanas, kas var iemest atkal zemās sfērās. Kā mums ir to tūkūtīgi? Mēs jau neesam viens mūks. Kludzu? Mēs jau viens esam mūks. Tas nozīmē, ka mums jānodarbojās ar desmit negatīvām darbībām? Nē, vispār. Nu, ko vispār? Nē, pēc sava? Nē. Pārābizam, nu, teiksim. Jā, bet mēs neesam mūki, neesam arī mūķinas, bet ir arī, priekš tam ir arī laicīgie, proti mūkšu solīmi, 5. Teiksim, tas, tad, lai palīdzētu trenēt prātu un lai aizsargātu prātu, tad palīdz pieņemt solīmi. Ko laicīgi cilvēki var pieņemt 5, nu 1, 5 solījumi, var pieņemt 8 solījumus, gan uz 24 stundām, kā Mahajānas praksa, bet var arī pieņemt uz visu mūžu, tas ir parasti tāda sagatavošanās. Būtu mūkam, kad arī var valkāt. Ne pilnīgi tā kā mūku vai mūču un tēku, bet nu, līdzi. Un, bet vēl tas ir, tas nav vēl mūku vai mūču un ordinācija, bet jā. Tā, no vairāk no psiholoģiskā aspekta varētu teikt, ka izvairīšanās no 8 pasaulīgām rūpēm. Kā sākās dārmas praksa, tas ir tikumība. Citiem vārdiem sakot, visu, ko mēs darām, kas motivē 8 pasaulīgās rūpes, nav tikumīgs vai nav dārma. Un varbūt tā vairāk vispārēji varētu teikt, kad visu, ko dara pret traucējošām emocijām, ir tikumīgs. Pret pieķeršanos, pret naidu, pret lepnumu. Vienā vārdā, viss, kas ir pret ego. Bet mums jāsaprot, ko tas nozīmē pret ego. Nu jā, tad atkal atgriežoties pie Lamrim, tad nākošā Lamrim pakāpe vai nodaļa ir tiem ar video redzesloku. Kas var skatīties plašāk tālāk. Jo, kamēr mēs esam samsārā, nekas nav droši. mēs varam censties nodrošināt augstas atzimšanas, bet tāpēc, kad pirmkārt mēs nezinām, kādu kārmu mēs esam radījuši iepriekš, kad tā var briest. Mēs ne, kamēr mums ir traucējušās emocijas, kaut vai mēs varam kaut cik viņas kontrolēt, savaldīt, bet tomēr tā enerģija tur vēl ir. Kamēr ir neziņa, tikmēr traucējušās emocijas, vismaz viņu sēk, būs prātā potenciāls. Un tad saprotot to, tad meditējot par vispār, par kā, nu, detalizēt par kārmu, un par arī vispārējām samsāras ciešanām, un par to, kā samsāras, kā saka, mehānismus, 12 atkarīgās rašanas posmi, posmiem, tad rodās vēlēšanās atbrīvot sevi no samsāras. Un saprot, ka tas ir vienīgais drošais ceļš, lai atkal nebūtu nepiedzīvot smagas ciešanas, neatkristu zemās sfēras, lai atkal nevaldītu traucējošās emocijas savā prātā. Nu jā, kā tu to pieminēji, tad jā, tad tas ir tā griba izbeigt nezinu. Traucējušās emocijas, tas ir abrīvoties no samsāras. Un lai, nu jā, jā. Un tad trešais posms ir tiem ceļš tiem ar visplašāko redzes loku, kur tad meditē, pārdomā, meditē par to, kā visas cieši, ka tas nepietiks. Ja es atbrīvošu sevi no samsāras, tad tikai viena būtne ir atbrīvota. Bet visas pārējās turpinās ciest. Un tad attīsta bodičītas motivācija. Tad, kad ir bodičīta, tad sākās mahajāna. Plašais. Lielais rāds. Tā kā no Lamrim viedokļa, tad visas tās motivācijas, kuras sākot ar to, lai pats būtu laimīgs nākamās dzīvēs, ir tikumīgas. Vai sākot ar tās, kuras ir pret astoņām pasaulīgām rūpēm, ja? Ir tikumīgas. Bet šeit runā aizgājumu par šito tēmu. Tas ir ļoti svarīgi saprast, kad nodarboties ar to, kas izskatās kā kaut kā garīga vai dharmiska prakse vai darbība, nenosaka, vai tā ir tikumīga vai nē. Es droši vien kādu no jūs esat dzirdējuši par šito te pasākumu, bet ilgus gadus atpakaļ Lama Zopa Rinpočeja mācīja Bodgājā, un viņam ir tāds viens smūgs, Nils, aizmirs smūgu vārdu. Mēs viņu pazīstam sen, un pirms viņš bija mūgs. Nenāk prātā. Nu jā, un Dundžu. Un viņš bija kādus gadus Rinpoče palīgs sekretārs. Un tad viņš mēs Nu jā, tad mēs Rinpoče katru vakaru mācīja. Un tad vienā vakarā viņš mūkam smūks austrālēt. Viņam uzdeva to jautājumu, vai ja skaita 21 tāru slavinājumu ar motivāciju, lai būtu laimīgāks šī dzīvē, vai kaut, panāktu kaut ko, lai šī dzīve būtu vieglāka, vai tā ir dharmas praksa, vai ne? Viss zinām, kas ir tas viena tā slabinājums. Ja? Un tā ir viens. Tas viens teksts, kas ir matēs. Ja? Un no šī debata tur, man liekas, turpinās trīs vakaras. Trīs, četras vakaras. Un katru vakaru viss sanāca un Rinpoče atkal iesāka šito. Un tad kāpēc Rinpoče šito ūdubri? Kāpēc viņš atkārtot ir runā par to? Tāpēc, kas ir tik svarīgi to saprast. Mēs varam ņemt citu piemēru, jā. Mēs varam runāt par, nu, skaitīt o mani par mehumu. Nav tur piemēru. Ja skaitu o mani par mehumu mantru, ar motivāciju, lai es just, nu, lai man šī dzīve būtu patīkamāka, vai tā ir dharmas praksa, vai? Ko jūs sakat? Kāds bija vienkārši pret? Ja mēs uzskatām to, ka tā ir dārdas praksa, kāds iebildums bija Rinpoče, ka tā nav? Es vēl nesu teicu, vai Rinpoče bija iebildumi vai nē. Šitā debata notika ilgu laiku. Kā jums šķiet? Es nekupēju kādā, ko iebildus. Kā jums šķiet? Jā, tādu mērķi. Šajā jau dzīvē sasniegt atbrīvoties no... Nē. Ja motivācija ir... Darīt sevi. Vai no, tāpēc, ka man patīk skaitīt. Es jūtos labi. Nē. Kad es skaitu. Tad nav darīt. Jeb, ko lūdzu? Tad nav darīt spraks. Kaut vai tā ir o mani pēc mēr humus vai nav mēr? Jā, nav kas, jā. Es tikai apmienāju savs jūnas, lai būtu, lai es jūtos labi. Atmierinās. Ko zu? Sevi tikai atmierinās tādā veidā. Jāskaidrās sācībā. Ne, motivācija, jā. Motivācija. Skrāvu sastrēgumā esmu kļūst ar pasām vinkā. Lai nomierināt sevi uz sāku, es jūs skaitīt monotu. Ko tas nozīmē nomierināt? Tas ir savu niknumu samazināt. Bet, nu jā. Bet piemēram... Jā, tā ir. Nē. Nu jā, tas... Un tāds sastrēgums, kad es šodien tur... Nē, nu tas, tā ir it kā, nu, jā, tas ir, kad saprotot, kad niknums padara sevi nelaimīgu, jā, tas, tā ir pretošanās pret negatīvu vai traucējuši emociju. Ja? Nu jā, ar citiem vārdiem sakot, tā mantru skaitīšana vai 21 tāru slavinājumu skaitīšana vai pezemošanās vai piedāvāšana vai piedāvāšana bija tas piemērs Nu, bija viens, nu, Lamrim tekstos ir daudz stāsti par vienu tibetieti, kurš no sākuma bija zaglis, bet viņš to nožēloja un kļūt par mūku, ļoti sisnīgi praktizēja. Un, kad viņš meditēja, veica retrītu, viņam bija sponsors, ja? Un tas sponsors regulāri nāca ar ēdienu, ar pati. Meditē. Un tad tas mūks to, nu jā, viņš gaidīja. O, rīt nāk sponsors. Jā, man būs atkal. Es varēšu labi paēst. Jā? Un viņš bija, tad viņš sāka sakārtot savu alu. Un, nu, viss slaucīja, un viss salika kārtībā, ja? Un tā viņš skatījās savu prātu. A kāda man motivācija tagad sakārto manu augu? Tāpēc, lai sponsors būtu laimīgs, un viņš man turpina sponsorēt. Ja? Tevi saprat, bet tā ir pasaulība. Rūp. Tas ir, lai man būtu ko ēst. Un tad viņš paņēma putaļus vai dubļus vai kaut ko. Izmērtāja par visu valumu, lai viss būtu netīrs. Jo, tad tas bija laikam tā, ka viens lāma, augsts lāma kaut kur mācīja un sāka smieties, vai kaut kā tā. Un viņš teica, kāds viņam prasīja, vai kāpēc es smies? Viņš saka, viens, es redzu, kā viens īsts jogs praktiski, ļoti labi praktizē darbu. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš cīnās pret savu ego, pret astoņām pasaulīgām rūpēm. Tā kā, tas, ka viņš padarīja savu vidu, nekā bija īstā dārmas praksa. Tā kā, mums jāuzmanās. Nu, tā, kad mums liekas, kad var būt, kad skaitīt mantras, lasīt tekstus, tad vajag prakses, meditēt, un tā ir ka tās lietas pašas pa sevi ir dharmiskas vai garīgas vai tikumīgas. Ne? Bet faktiski, kas nosaka, ir motivācija. Tā kā meditēšana var būt tikumīga, var būt netikumīga. Mantu skaitīšana var būt tikumīga, var būt netikumīga. Bet, lai būtu labums no tā, tad ir svarīgi, ka tā ir tikumīga. Un īpaši tikumīga ir Mahajānas motivācija. Tas ir, protams, arī citumā. Tas ir, ko tas nozīmē? Tas ir nesagaidīt nekādu labumu no tā, priekšsim, vispār. Ne šī dzīvē, ne nākamās dzīvēs, vai vispār, lai sasniegtu nirvānu. Tīri darīt priekš citiem. Tā ir visaugstākā. Jā. Un tā ir visaugstākā. Nu, Un var teikt visdrošāk. Nu, tādā ziņā, ka mūsu ego ir ļoti viltīgs. Ja? It kā tēlo, kad dara. Ja? Tādu nolūku, bet īstā motivācija tikai, lai būtu ērti. Jā. Ērtības. Lai šī dzīve būtu ērta. Vai priekš savas reputācijas. Cik labi es meditēju. Cik labi es. Daru to vai to. Tā, lūdzu, apsežu, radi īpaši tikumīgu motivāciju. Un tāpēc ir tā Rinpoche tā sacerētā motivācija, varbūt mēs tagad neejam cauri. Tā, vai nu tad veids pārskata lamrim meditāciju? Vai sirsnīgi padomā šādi? Varbūt mēs daram to. Ir pakāpeniskā ceļa lūkšana, kas ir šakimonija budus praksē laikam. Ne? Ne? Kur tā ir? Ah, man te, jā, bet man te nav trešā apskatūtā labas pusi. Man tāda karma, ka man vajag tekstu un vienu. Nē, bet man nevajag. Tu pari labi. Es aizdomāšu. Bet jums ir, jā? Thank you. visi uzējām caur priekšā avalokatu švaru, tūkstoši rokām, stāvošas mēnestiska, kas ir viens lotus. Saprašanu, kad avalokita švara ir neatdalāms no savas, sava saknes guru. Savu ķermeni un prātu. Pasniedzu visdažādāko veidu piedāvājumu mākoņus, aktuālus un mentāli transformējumus. Es atzīstu visas manas negatīvās darbības, uzkrātas no bezgalīga laika un priecājos par svēto un parasto būtņu tikumiem. Lūdzu paliec līdz samsāras beigām un visām dzīvām būtnēm pagriez dārmas ar savus un citu tikumus velta lielajiem apgaistībām. Tagad dāvām mandā. Lama tom kaut. Kur viņi jūka? Kādreiz vajadzētu visu savu? Būtu viens variants. Šo pamatu iesvaidīt ar smaržām, nokaisīt ar siediem, rotāt ar Meru kalnu, četriem kontinentiem, sauli un mēnesi. Es vizualizēju kā Budas sfēru un piedāvāju to, kaut visas būtnes baudītu šo tīro zemi. Bez jebkādas zaudējuma izjūtas, es piedāvāju šo manas pieķeršanās, nepatikas un neziņas objektu kolekciju. Draugus, ienaidniekus un svešniekus, arī manu ķermeni, bagātību un baudas. Lūdzu pieņem to ar prieku un svēti mani ar brīvību no trīm indēm. Idam guru rama mandala gamni jādāja mani. Tad nāk lūgums. Dārgais guru, lūdzu svētī mani, lai mans prāts kļūtu par dārmu, dārmu par ceļu, lai šķiešļi nerastos ceļā, un lai visi maldīgie iedzieni izbeigtos, un es tūlīt iegūtu abas dārgās būtiņķības. Guru Avalokita švāra ir ļoti iepriecināts par tavu lūgumu un kopā ar lotus un mēnesi disku pārvietojās uz tavas galvas kroni. Astoņas pantus apvienosim to pabeigšanas praksa, tas ir, nu, skaitīsim mantu, tāpēc katru pantu, tad vizualizē, ka no Avalokita švāras sirds svētoši daudz balta nektāra, nektāra plus caur tavu galvas centru. Tas piepilda visu ķermeni, attīrot visus aptumsojumus un nesot visas realizācijas, īpaši aptumsojumus un realizācijas, kas attiecās uz katru specifisko pantu. Tā pašā laikā, kad visapkārt sevi ir visneskaitama daudz būtnes, savas mātes, un kad tas pats notiek viņām, kad visu negatīvās karmas un maldīgie neziņa, maldīgie priekšstati tiek attīrīti un viņas realizē arī to, kas ir katrā pantā. Nolūka, tad lasam to pantu. Nolūkās ņemt augstāku labumu visām maldinātajām būdnēm, kuras ir vērtīgākas pat par vēlmes piebildošu dārgakmeni. Es nepārtraukti trenēšos vērtēt tās kā dārgas. O manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, o vienalga, kur es atradīšos, skārus un kā būšu kopā, es nepārtraukti trenēšos, domāt par sevi kā zemāko starp visiem un godīgi no sirds turēt citus par augstāk. Darbību veicot, es pietīšu savu prātu, tikko kāda traucējošā doma radīsies, apdraudot mani un citus, noteikti stāšos pretī un atturēšu to. O manī bemē, o manī bemē, o manī bemē, noloži būtni ar sliktu raksturu, kuru nomāk stipri grēki un ciešanas kā dārgu. Tīru dārgu atrast. Vadīti pret mani jauni uzturēsies, mamās, apvainos un tam līdzīgi. Es trenēšos pieņemt zaudējumu un piedāvāt uzvaru. O mani bērmē, o mani bērmē, o mani bērmē, o mani bērmē. Labu, kurām es uzticos, ļoti sāpinās mani, es trenēšos uzskatīt viņu kā savu svēto kuru. O mani bērmē, o mani bērmē, o mani bērmē, o mani bērmē. Oh, my God. Piedod lai visām savām mātes būtnēm visu palīdzību un laimi, tieši un netieši. Es trenēšos lepeni uzņemt sevī visu viņu jaunās darbības un ciešanas. O manīte prakses ar astroņu, pasaulīgu, rūpīgu, mātecību, traipiem, uztverot visas dārmas kā ilūzoras, bez grābšanas, kas pieticešu, atbrīvot cietējus no traucējošā, nemierīgā prāta un kārmas ilgata. O mani iedomājies vai vizualizē, vai sajūti, kad ķermenis ir galīgi tīrs, kā skaidrs, kā kristāls, ļoti svētlaiņīgs, ka visas negatīvās, jo visas problēmas, ciešanas un to cēloņi, visas negatīvā karma, viss ir attīrīts, traucējošās emocijas, nezina, sevišķi īpaši pašgloļojošā doma vai attieksme, galīgi attīrīt no sevi un no katras samsāriskā būtnes. kā lama iešīja man vienu reizi aizrādīja vēstulē. Vienīgā problēma ir, ka tev nav botičītas. Man likās, ka ir visādas problēmas, un es viņam rakstu par tām problēmām. Viņš man ir vienīgā problēma, ka tev nav botičītas. Citiem vārdiem saku, ja tev būtu botičīta, tev nebūtu. Man vēl ir viena daudz problēmas. Esam laikam nonākuši pie 5. panta. Citi greisēdības vadīti pret mani ļauni izturēsies, lamās. Apvainos un tam līdzīgi. Es trenēšos pieņemt zaudējumu un piedāvāt uzvaru viņiem. Parasti, kad kāds mūs lamā vai kaut kādā veidā apmaino, mēs paliekam nikni. Vispār, ka kāds mūs kritizē, ir divas iespējas. Vai nu to, ko tas cilvēks saka, ir pareizs, paties, un kad man ir tādas vainas, ko viņš izsaka, tādu trūkumu, vai tas nav pareizs. Aizdomā. Viņš izdomā. Nu, vienkārši, lai sāpinātu. Tā pirmā gadījumā, ja tā ir patiesība, un kad man ir tādi trūkumi vainas, tad man vajadzētu to pateikt. Rāda uz saviem trūkumiem. Tas palīdz man saprast, kas man sevi jāmaina, jāuzlabo, jāmaina. Tad nav iemest būt niknam par to. Tas, ko viņš dara, ir pareizi. Ir pamatots, ir pareizi. Tā gadījumā, kad viņš kļūdās, vai vienkārši iedomājās, vai nepareizi interpretē manas rīcības, un kad man nav tie trūkumi, ko viņš izsaka, tad nav ko uztraukt. Nu, lai viņš saka, lai viņš tā domā. Kāpēc man būtu niknam? Tie ir tukši vārdi. Tā kā abos gadījumos nav nekāds pamats apvainoties un palikt niknam. Un parasti tad gribas, kā saka, atrēķis. tūlīt prācāk domāt, ar ko es varu sliktu pa viņu pateikt. Tā kā t Tā kā tas es trenēšu pieņemt, nu jā, tā ir tas ir viens domāšanas veids, kā nomierināt savu prātu. Angliski tāds teiciens, tāds bērnu teiciens, sticks and stones will break my bones, but names will never hurt me. Nu, kad tā, kas pristūko, nu, kad kok, kā, nu, jas, nu, ja, nu, tā, kā, nu, jas un akmeņi var laust manus kaulus, bet vārdi man neko ļaunu nevar izdarīt. Tā kā parasti, nu, tas, Austrālijā droši vien citā zemē, iemāca bērniem to teikt, ka kā viņiem kāds lamā. Kad, nā, un tad tas bērns skaita pretī. Tā. Ja, kad akmeņi un nujas var man valst manas kaulas, bet tavi vārdi man nevar skārt. Tā, mēs varam, tā kā, faktiski, ja kāds mūs aprunā vai lamā, kāpēc sāp? Tāpēc tas vienkārši tīri ego reakcija. Es saku, ja tā ir patiesība, nu, mūsu ego negrib, ko tas nav, negrib redzēt savas kļūdas. Mēs negribam sev atzīt, kad, un citiem un sev atzīt, kad man ir tādas un tādas kļūdas. Tādas vainas. Jo īstenībā tie vārdi mums neko nevar. Nekādu jaunu nedar. Ko cilvēki mums saka. Mēs turpinam elpot, dzīvot, cits pukst, manam mēs ceru. Visu ko darīt. Ja? Īstenībā jau nevajadzētu traucēt. Mums nemaz. Tas, ko citi saka par mums. Vai par mums, vai saka mums. Bet fakts, ka mums tas ir mēdz būtu ļoti sāpīgi. Tas ir tā, ka ja mums ir augotas vai kaut kāds ievainojums, ja? Ja kaut kas pieskarās, tad tas ļoti sāp. Bet tā sāpes ir tikai tāpēc, ka ir tas augotas. Šī gadījumā mūsu ego, mūsu pašu nolaušana ir tas augotas. Tā ir tā slimība, tā problēma. Un kaut kas pieskarās, ja? Pie tā, pie sava ego, tūlīt sāp un tūlīt jāaizsargājās. Tāpat, kad mums ir ievainojumi, mēs ļoti aizsargājām. Ja? To, lai nebūtu saskars ar neko. Un tāpat, kamēr mums ir ego, mums ir jā, mums liekas, mums ir jāaizsargā sevi. Ja nav ego, tad ļoti ērti. Tad nav jāuztrauc. Tāpat kā, ja miesa ir vesela, tad mums nav jābūt tik uzmanīgi. Tā kā, kamēr ir ego, tas ir neziņa un traucējošās emocijas, mums vienmēr draud sāpes. To, ko citi teiks, darīs, domās par mums. Bet, ja mums nav ego, tad tas mums nevar traucēt. Šeit pieņemt zaudējumu, tad viena nozīme būtu, nu, es vienkārši pieņemu to, kad jā, nu, Uldi, tu esi tik, tev ir tik liels ego, un tu esi, tas es esmu, tik niknis, un kas saka, sautīgs? Jā? Kā? Sautīgs. Sautīgs vai sautīgs? Sautīgs, tas ir niknis un sautīgs. Un stulbs, ja? Kad es pieņemu zaudējumu, tas nozīmē, jā. Es, jo ego tūlīt grib cīnīties. Ja? Pirmkārt, ja es esmu niknis, sautīgs un stulbs, jā. Tev nav tiesības, nemaz, tev nav tiesības to izteikt, jā. Tu līdz pretvēl. Un tad tas uzņem to zaudējumu, šī gadījumā ir, tas zaudējums ir, nu, kad, lai ir tas pareizs, bet, nu, tas negatīvais, bet pareizs tās. Par mani, ja? Tam cilvēkam, arī sev, ja es paties, kas atklāt izvērtēju sevi, ja? Tad tas, es uzņemu to zaudējumu, ja? Un piedāvāju, kas saku, uzvaru, ja? Es paldies, tev ir paties, paldies, paldies liels, ka tu to parādi, izsaka. Es nezinu, vai jūs lasat visu saņemt, visu, kas gribēja, ja, to šitos pretu, ja? Ko? Kas gribēja? Kolzu? Tu vēl gribi? Tu nesaņēmi gribi. Ir tādi, kas gribēja un saņēma? Vairāk. Ir tādi, kas negribēja un saņēma? Ir kā varbūt tādi, un ir tādi, kas negribēja un nesaņēma. Tad visi pārējie negribēja vai nesaņēma vai nezināja. Ja? Vai nezināja, ka saņēma? Tu nezināji, ka nesaņēma. Tagad tu zini, ka nesaņēma. Tagad visi zina. Tagad visi zina. Kad nesaņēma. Kad vajadzēja saņemt. Vajadzēja gribēt un arī vajadzēja saņemt. Bet tas ir no angliski, tas nav. Tur ir daudz. Tur ir daudz. Tur ir trīs. Tur ir viņas vietība Dalai Lamas. Ļoti īsi komentārs par šitiem astoņiem pantiem. Un tad ir divas mācības. Lama Džopurina. Tā, tas nozīmē, ka neviens nav lasījis. Tu esi ne tikai izsūtīt, bet arī lasīt. Ko? Daigā arī. Tu patulkoji. Tas nozīmē, ka tu domā, ka tu lasi angliski, tu domā latviski. Jā. Es vienkārši to, ko tā vai labas teiks, jās, lai pārnu vēl piešies to vienas. Tikai ir interesanti. Nu jā. Tā kā viņa svētība saka, ja kāds mums, kāds es saku, mums salt, apaļ? Insult. Apmaino. Ja? Lamā, ja kritizē. Saka, nu, ka mēs neesam spējīgi, ka mēs esam nespējīgi un nemākam kaut darīt un tā. Tad mēs mēdzam būt, kļūt dusmīgi un, un runāt pretī cilvēkam. Bet mums vajadzētu nereaģēt tādā veidā, bet ar, ar pazemību un tolerants. Ar humilitāti un tolerants. Mums vajadzētu akceptēt tas, kas bija teikts. Es domāju, šit, ja tā tulko, tad ļoti viegli. bet, bet te ir tā. Jāuzmanās bišķi par to, ka šito te, kad jāuzņem zaudējums, kā bija sevī. Kā bija? Pieņem savu, jā, zaudējumu sevi. Tas, tas nenozīmē, ka mums jāļauj cilvēkiem darīt, ko viņi grib, un arī mums darīt, darīt ļaunu. Un arī darīt, atļaut viņiem darīt citiem ļaunu. Tas ir tāds, nu tas ir tas, kad ņem to, to padomu un viņu nu, pa daudz, kas saka, pa tālu, pa daudz pielietu. Varbūt pārspīlēt, jā. Tagad viņa svētība saka, mums, mums ir jāatšķir divas situācijas. Ja mēs esam pārņemti ar domāšanu par tikai savu labklājību, un mēs esam ļoti selfiši, sautīgs, ne? Mums ļoti sautīgs motivācijas, tad mums vajag uzņemt zaudējumu uz sevīm un piedāvāt uzvaru citiem, pat ja tas maksā mūsu dzīvību. Ja. Bet ja situācija tāda, kad tas draud citu cilvēku vai citu būtņu labklājību, jā, tad mums ir jācenšās un jācīnās par citu tiesībām. Un tad mums nevajag uzņemt zaudējumu uz sevi. Tā kā tas šeit tas attiecās uz, uz to, to zaudē, uz, uz, uz sevi tikai. Tad tālāk viņa svētība saka, viena no bodhisattva solījuma otru kārtējiem. 46 ir bodhisattva solījuma ir 14 primārija un 46 otru kārtējiem solījuma. Viens no tiem 46 otru kārtiem ir tad, kad ja kāds, ja kāds dara kaut ko ļoti ļaunu, tad ir jāizmanto fosfu spēcīgas metodas. Ja jādara tas, kas ir vienkārši vajadzīgs, lai tūlīt pārtrauktu, izbeigtu tā cilvēku rīcību. Ja to nedara, tad, tad pārkāp vienu bodhisattva solījumu. Tad varētu izskatīties, ka tas solījums un šis pants ir pretrunīgi, bet tā tas nav. Tā kā, piemēram, ja... Nu jā, ja kāds cilvēks dara citiem ļaunu, tad viņam nevajag, kas saka, piedāvāt to uzvaru. Tad jācenšās to bremzēt, nobremzēt. Kaut vai ar varu. viņa svētība saka, ka šīs laikos sabiedrības ir ļoti, kā saka, kompetitīva. Konkurējuša. Sabiedrība. nu, tas, nu, jā, tā ir. Nu, jā. Tad, jā, kad ši, tādās sabiedrībās spēcīgas aizsargojošas ja? Metodas un darbības bieži jā, jāpildītu. Bet ne, motivācija, lai to darītu, nekad nevajadzētu būt nu, ka tas būtu nu, pašlodošana vai, vai rūpes par sevīm, bet ar, ar plašu laipnību un, un līdzjūtību pret citiem. Tad ar tādu motivāciju neļaut citiem radīt negatīvas darbības vai negatīvu karu ir, ir pareizi. Tā faktiski ir tā, ka piemēram arī, ja ir, tas ir, ir, būtu pareizi aizsargāt savu, savu dzīvību, ja kāds, kāds nu, uzbrūk sev. Bet, nu, atceru vienreiz, varbūt ne pat tikai vienreiz, bet es atceru, ka, ka man tas pielikts, vai nē, kas ko, kad es, nu, tas man kaut kā, kas saka, bija as, kad viņa svētība gatavojās dot ilgu mūžu, mums ilgu mūžu iesvētību. Un tad viņa svētība teica tā, ka Nu jā, faktiski, ja cilvēks nodarbojās ar negatīvas karmas radīšanu, tā nav nemaz vajadzīga, ka viņi dzīvo, dzīvo ilgi. Faktiski ir labāk ātrāk nomirt. ja? Tad tas tikai tā, tā vajadzība dzīvot ilgi ir, jā, nodarbojās ar tikumīgu, tikumīgā darbību. Tad ir vērts dzīvot ilgi. Citādi, ko cilvēks padara ar savu ilgo mūžu, ir uzkrāja ar vien vairāk negatīvu kārtu. Tā kā, jā, ja cilvēks cenšas praktisēt dārmu, sevišķi cenšas attīstīt bodhicitta sirsnīgi, tad ir vērts aizsargāt ar savu dzīvi. Tā kā kaut vai jādara kaut kas, kas nu, citos apstākļos būtu negatīvs, ja? Tomēr labu, tas labums, ja? Arī, piemēram, ja, ja, cit, ja kāds cits cenšās attīstīt bodhicitta vai praktisēt dārumu, tad arī to cilvēku aizsargāt ar varu, arī ir vērts. Tā kā ir, ir situācijas, kur nu, pielietot kas veikt, vardarbību, ja tas ir, ja, ja, ja tas ir lielākam labumam, tad tas ir arī jādara. Tā kā jā, jāsaprot, no sevišķi šeit šis ir tās 8 pantu, tas teksts ir, ir Mahajānas teksts. Tad ir, nu, jāsaprot konteksts. Tā kā, ja, ja runājam par, runa par vardarbību, vardarbību pret savu ego ir, ir, ir, ir faktiski ne tik atļauta, bet vajadzīga. Vardarbība pret citiem, ja ir labi, liels labums no tā, ka tu saproti, tad arī ir jāpjauc. Bet šeit tas ir, visi šitie panti ir, kā saka, tas prāta treniņš ir vēst pret savu ego, pret savu pašu bološanu. Konkrēti tikko autobus šoferis sāk sist ar rokām un ar kājām spārdīt piedzērušos pasažīru, lai viņi nebūtu ārā no autobus. Nu, ja iejaucās iekšā, viņi kājām, viņš ir piedzērušs, viņš smird, nedrīkst atvēst. Bet viņš spārda kājām, nu, tas ir slikt, tad ir jāiejaucās, jā? Bet nav svarīgi, vai ir kaisnība, vai nav kaisnība. Šoferis vai konvektors? Sit, ne. Šoferis, viņš jau bija iekāpis, kāds pasažieris bija iekāpis. Ierāpis, jā, ierāpis grēķi. Nē, bet viņš bija iekāpis autobusā. Jā. Un, un viņš sāks spēt tā kājām, tāpēc, ka viņš ne par ko, viņš turās iekšā, bet par ko nekāps ārā. Viņš teica, tu smirdi, tu esi piedzēries, tu neko nebrauks. Viņš neklaus, viņš turās stingi, un viņš sāk ar kājām spārdīt un sista kultiem pa galvu. Nu? Ā, tad jautājums ir... Nav svarīgi, vai ir taisnība, vai nav taisnība, bet, nu, fizisku iejaukšanos ir jāpārtrauc. Ko tu? Nav svarīgi tas, ka fiziski esi, tad ir jāpārtrauc šī darbība. Nav svarīgi, kuram ir taisnība. Ne, ir svarīgi. Ā, nu, tā, nu jā. Bet fiziski spārīt tā kā to, ko viņš ir piedzēris, sist, nu, nevar. Protams, nu? Nē, nu, šī gadījumā... Šī gadījumā, nu jā, es domāju, kas būtu... Nārā, ka... sniegs, meš. Ja viņi izmetīs, viņš tur arī var nosaukt. Nu jā, šī gadījumā... Es jau nezinu, vai ir kaut kādi noteikumi, teiksim, kur tas šoferis ievēro. Nu, pat, kad tā, kad, nu... Tāpēc, ka smirdu, un tāpēc, ka... Nē, nu, vai tad ir noteikums, ka smirdoši cilvēkus nedrīkst laist autobusu? Es nezinu. Nē, bet varbūt iet, nu... Straucē visiem pāriem pasažēriem. Tā ir tāda kaut kā agresīva jaustīšanās arī. Nē, viņi bija klusi. Nē, nu, piemēram, bet tad man liekas, ka ko varētu darīt, ja vienkārši teiktam šoferim, lūdzu, no es kā pasažieris lūdzu, jā, to pātraukt, un ar citiem pasažieriem, vai mēs nevaram pieņemt šito, ja? Cilvēku, lai, nu, savā starpā tik tā, nu, aizvest viņu šoreiz, un tad arī, nu, tam piedzērušam arī teikt, nu, zini, tagad mēs visi esam piekrituši, tev, bet, nu, nedari šitā, ja tu gribi braukt ar autobusu, nepiedžeries un nomazgājies. Tā būtu labi. Ko? Tā būtu labi, ka tā būtu, bet cik mums ir tagad ir tie bombuši, tad patradīsim, bet teikti. Bet kāda vaina? Nē, kāda vaina, jā. Bet tik viņa ir autobusu, ko? Es tam šoferiem teicu, Teici kaut ko. Fiziski sist nedrīkst, jūs nedrīkstat spēkatojam, jūs nedrīkstat viņu daudzīt. No jā. Tad viņš pateica, es tevi kopā ar viņu izmetīšu ārā. No jā, jā. Es teicu, labi, es saku, bet pagaidi, ja nāk, tu nedrīkst spēt un sist. Es jums labiem izsaukšu policiju, es saku, labi. Tad viņš iedāja pie savas stūras un tomēr aizved to piedzērušos pasažieru līdz tur vietai, kur vajadzēja. Nu, tu biji skatīt. Tikai pa telefonu viņš bija ļoti uzbraukties, viņš teica, cerams, ka man nedodos policija, ka es sīkā spēra kājā. Bet pasažieriem bija vienalga, viņa neko, nevienam pasažieriem nekas neinteresē. Pilnīgi vienalga. Bet redziet, tu jau saprati. Nevienam nav pretenzijas, bet smaku. Bet tev jau nav jautājums, tu jau saprati, kas bija jādara. Un tu darīji. Nu jā. Nē, nu tas, kad... Nu jā, redzi, ir valsts, kur dzīvībai ir maza vērtība. Teiksim, Indijā, Nepālā, nu bieži redz, ka cilvēks kaut kur guļ, mirst, ja, slims, tā. Un neies nepierašu. Jā. Bet ir tādas valsts, kur, nu, tūlīt kāds darītu lietas labā, nu, mainu izsauktu kaut kādu palīdzību vai pats palīdzību, nu, tā. Nu, nepaietu garām. Bet, tiemžēl, es arī te Latvijā redzu. Nu, vienu dienu nesen es biju te, es biju iebraucis pirmajā slimnīcā. Es braucu ārā, tur ir šlagbalts. Labais, latviešu vārds šlagbalts. un tur jāpiebrauc klāt pie tā šlagbalma, lai viņš atverās ar mašīnu. Bet tur viens rāpo. Nu, slims, es nezinu, vai viņš piedzēries vai ne, bet viņš vecāks vīrietis rāpo četrāpus. Un viņš knapi var pakustēt. Nu, tur viņš ir tā lēnā. Nu, viņam paiet kādu, nu, es nezinu, nu, minūti, nu, pus, nu, metru. Nu, es nevaru izkāpt viņam palīdzēt vai nekā. Es sēdu un gaidu. Es domāju, sāku, nu, viņš ir piedzēries, un viņš vienkārši, nu, tur dodās uz krūmiem vai kaut kur, nezinu. Bet tad man saka, nē, bet viņš taču, šis tā slimnīca, viņš dodās uz slimnīcu, viņš nevar paiet, viņam jārāpu uz slimnīcu. Es nezinu, kā saka, es nezinu, vai viņš bija piedzēries vai nē. Viņš vienkārši nevarēja, bija tik slims, ka nevarēja staigāt. Un tur tālāk pie durvīm ir ambulants. Nu, stāv. Es redzu, šoferis ir, tad es viņam ar roku, tā, nu. Nu, lai viņš pats vai viņš šis kādam pasaka, lai nāk un palīdz tam cilvēkam. Nekā viņš ar savu to asistentu vai ārstu vai kas tur ir, ja izbrauc ārā par ieeju. Lai, nu, viņš redz, ka nevar izbraukt ārā. Neliekās. Neviens neliekās, nezinu. Cilvēks staigā garā. Man jā, liekas, tas ir diezgan nožēlotas kaut ko. Jā. Sēšu pirmajā. Tā kā, es nezinu, kā attīstīt līdzjūtību. Nu, kāpēc ir tāds trūkums vispār? Kā to attīstīt? Tā bija agrāk arī? Tas tagad. Bet tas ir tikai tagad? Nē, tas tagad ļoti spēcīgi. Bet, bet agrāk tā nebija? Nebija. Nu tā tik rasi nebija. Nē, nu, nebija. Nebija. Nē, tik traki nebija tiešām kā tā natīra. Bet kas? Nebija. Ko? Bet to laikos nebija. Nē, man kas, kas nebija? Nu tā bija, jā, bomži viņš to... Nē, es nerunāju par... Nē, es nerunāju par bomžiem. Jā. Nē, šitas cilvēks varbūt nebija bonzes. Nu, var vienkārši viens uz cilvēks, kurš būtu slims un mēģina tik tas slimnīcē. Tāpēc, ka mums viņi ir tik daudz, katru stūri kāds vājā. Nē, viņi ceļuši tās, ko pirmā slimnīcas rajonās. Tiešām. Nu jā, bet, nē, bet man jautājums nebija, vai bija bonži vai nē. Mans jautājums bija, vai bija tā, nu, tāda attieksme pret otru cilvēku, ka, nu, tā līdzjūtības, tāds trūkums. Vai agrāk tas bija vai nē? Taču arī bija slimi cilvēki, bija jau taču trūcīgi. Bet tas bija, bet tiešām arī bija tā, ka, nu, tādi, kuriem bija jāslīdz šobrīd, jau teikt tādi arī vienkārši, kas uz to veģetē, nu, Bet viņiem nav jāpalīdz. Viņiem nav jāpalīdz. Nē, nu viņiem jau arī palīdz. Pirmajā slīcā jau pirmienā spēlē. Es redzēju, šitādi te kā valdes tā man trauci un dzīves un vesels. Nē, tu nejauc, ka nebūtu vai ilgogošana tu vēlēs. Bet ir man bijušas situācijas, ka agrāk padomu laikā, ka viens guļ kaut kur malā, un es, nu, vienkārši pieeju skatīties, kaut kas varbūt slikti, citreiz ar sirdi, Un, un es sāku runāt, un viņš man kārtīgi trīstā vai ne, krievu valodā pasaka visu, ko par mani domā. Viņš atpūšās. Jā, nu gadījumi ir dažādi. Jā, gadījumi ir dažādi. Bet tā ir pašā vienkārši. Tas ir tas arī, vai šis kalns tur nav, vai ne? Bet valsts nostāja bija tā, ka nav cilvēku uz ielām. Bet mans jautājums ir par to, vai bija tik maz līdzjūtības. Bet tāpēc es tevi stāku, ja tagad viņi ir tik daudz uz ielām, tad loģiski vairs viņam nepievērš uzmanību. Bet toreiz, ja kāds arī bija uz tās, tad viņam tiešām arī pievērš uzmanību. Tā. Bet tagad jau citi pat speciāli, kas ir pa vilcieniem staigā, viņš jau pilnīgi uz to, viņam piedāvās, ka pat bērniem, nu, nopirties, viņš jau to nevēl, viņam tu nav, jo viņu darba vieta. Tā ir bijis maisīties, ne, ne, bet šeit, kad iedot kukuli, tad bet, mēs, nu, jā, tieši, jautājums bija, jā, vai padomu laikā, ja cilvēks vīrietis, četrāpus velkās uz slimnīcu, vai viņam būtu kāds palīdzējis? Būtu palīdzējis. No, tagad tādā jau. Tad, kā aizbrauc uz Indiju, tad taču arī viņiem visiem nevar palīdzēt. Tāpēc, ka viņi tur ir nu, miljoniem jau gandrīz. Nu, tagad nav tādu miljonu. Tas arī ir tas, ka te ir desmit, ja tagad toreiz bija retas gadījums, ka kāds uz ielu. Bet retā kāds ir bijis darbā tāda situācija ienāca viens tāds solīts kungs atdrošināt māju 200 tūkstoši jauna māja ceļa. Un pēc viņa ienāca viens tāds pats vecīts arī smirdēja. Un tā pirmā reakcija viņam nu pilnīgi dabiski, ka mūs visi ieraugot šādu vecīti, kas atnāk pēc slimo kārtas. Un es tur ar viņu runāju un izstāstīju, kas viņam jādara. Un tad es viņam pateicu, nu, ka mums ir tāds projekts, ka mēs to visu tik dalām. Un tad teikšu uzreiz viņš palika, jā, jā, tas ir ļoti labi, ka jūs darāt. Un viņš tik palika tik mīlīgs, ir tas nu, pagātnieks. Ka viņam pēkšņi kaut kas ieslēdzās, bet tajā pirmā reakcija tajā sejā bija, kāpēc viens smirdīgs vecis ienāca solītā kantorī. Nu, arī viņš bija vecs slims. Viņam vajag ārsta polis. Bet no reakcija, nu visiem ir tāda. Nu, vienkārši, jau es sānu spadīšu, kad vienkārši arī šīdies laikos mēs vispār attīstītās valstīs cilvēki ļoti pārņemti ar sevi smološanu, ar sevi ērtības, lai būtu. Viņš negrib redzēt citu problēmas. Viņš vienkārši pārņemts ar sevi, lai viņam būtu labu māju, labu mašīnu, darbs. Viņam neinteresē pārtīm. Padomu laikā bija visi mūsu, jā? Visi bija nabadzīgi. Visai bija nolīdzināti vienādi, ne? Un tagad pārāk cilvēki cenšās izcelties viens citu. Ja, piemēram, kāds skatītos, ja, kāds, piemēram, daudz cilvēku skatītos, tagad un ietu viens biezīs, viņš jau redzētu, ka uz ielu sitru guļošu kaut kāds cilvēks. Viņš pieiet, neiet tikai tāpēc, lai viņš gribētu viņam palīdzēt. Nu, izrādīt tos pēc kāds viņš labs cilvēks apnāk palīdzēt. Pēc tam, nu, tad viņš aizgāja projām tas ambulīts, un tad es sāku runāt ar to kungu, un viņš, ne, nu, viņš norēģēja beidzot tā cilvēciski. Nu, ka tas, tas tomēr ir saprotoši, bet nu tā ir tā. Jā, dar jau tā. Sapietība, tad tas ir jau cik tāds patvērsmes taisnos, kur mums visu tā necīši. Pārdaugavas pusē 10 tūkstoši tādi vecīši. Jā, es esmu pasmatrošanā. Darbs ir liels. Tā. Mums jāpēc. Tad to, jā. Situācijās, kur, teiksim, man nāk trenēt savu prātu, ir, teiksim, satiksmē. Jo, nu, te varētu teikt, Latvijā ļoti nepieklājīgi brauc par ielām, tāpēc ir tik daudz avārijas. Nu, tad vienkārši nepieklājīgi. Nu, cilvēki, kā saka, bažās iekšā, bet, nu, un rada bīstamas situācijas tādā veidā. Teiksim. Nu, tad Austrālijā diezgan reti, ka tas kaut kas tāds notiek. Nu, varētu teikt, ka satiksmē ļoti pieklājīgi. Un te arī tad man tūlīt paliek dusmīgs. Tūlīt pirmā reakcija, kā atriepties. Tā kā tad arī jācenšās, ja tas ir uzņemt to zaudējumu. Nu, kad es zaudēju savu vietu tajā satiksmes rindā. Un viņam jādāvā uzvaru. Vai tā kā cīņa par stāvvietu, piemēram, vai tā. Nu, tad ir, visi tās situācijas mums dod iespēju trenēt savu prātu. Tādiem kā man, kas ļoti ātri un dusmīgi, tad ir daudz iespējas. Trenēties. Jo vairāk cilvēki aprunā, jo vairāk iespiežas iekšu rindās un tā un tā, jo labāk. Es dod lielu iespēju trenēt savu prātu. Tagad tā, kur... Tā, runājot, kaut kā vienkārši saka, varbūt es nojautu kaut kā, ka Singa nāk šovakar. Pagājušreiz, kad Singa bija, es atkal ierosināju to praksi, ka mēs piedāvājam kādam trūdzīgam cilvēkam. Ja? Kā gāja? Tā ir vakarā. Atradi kādu. Dzērāji, paši nāk lāk un prasa dot. Bet, nu, priekš, nu, es nevaru tam dzērātām tā tik vienkārši. Nu, galīgi jau streikļo. Es domāju, atradīšu vienu tādu, kā izgāja dzēlu, tāds parks, nu, pie stacijas tur. Paskatot, nu, viens bija cilvēks, kuram ir problēmas, acīm redzot ar kāmu, un viņam bija krūt, jo viņš vismaz nebija piedzēries tā, ka šūpojas. Ļoti, ļoti vājiņš, ļoti, ļoti bēdīgs, un es izlēmu, ka tas ir riktīgais. Bet maisiņā tur, pats tas bija maisiņā, palika vēl tur lēca santīmiem. Es pēc tam tikai sapratu. Tad nākošajā dienā eju pa tirgu un tad viens puisi teica man, bet tu labāk dod sievietei, nu tagad es sēdējām sievietei. Un tieši, nu tad tagad arī izpildīšu to, ko viņš teica, būs sieviete tieši. Pagādā, kas teica? Viens, tas laikam bijāt jūs, ne? Viens puisi sēdēja. Tev vajag labāk sievietei, nu lēca, viņš domā, ka tie vīrieši visi dzērē. Un tiešām viens dzīvēt, viņš saka, lūdzu, man maizīte. Es saku, jo lūdzu, tieši speciāli priekš jums. Nu tā, es nāk, tā visu maizīte. Vai tas maizīte paturēt? Nā, ko mums saprats? Vai tas maizīte paturēt? Nā, Un vispār tā bija milzīga problēma. Nu kā tu vienam dos un citiem tādiem pašiem trūcīgiem nedos? Tā ir šausmīgi grūti vispār. Vienam citi redz, ka viņiem nedos. Nu šitas... Šitādas lietas jārisina, kad ceļo, bet sevišķi, ja dzīvo, teiksim, tādā kā Indijā, kur ir neskaitama daudz ubagu, un tev, tu nē, tā kā izvēlēties, kam dod, visiem nevar, bet ar to laiku to kaut kā jārisina. Nē, vienkārši tas man pieeja, nu tā ir vienkārši karma, nu, kad es vienkārši iedošu tam, nu tā bija viņa karma, to saņemu, priecāties par to. Tā kā, tad man, es gribētu, ka mēs turpinām šito. Tā, es biju aizmirsis par tām, kopš tu nebija. Kā tu nebija. Un kaut kā saka, gadījās, ka nē, es tieši man, pirms es tevi redzēju, kad es man jau ienāca prātā, kad vajadzētu atkal šovakar. Tad es arī gribētu. Tā. Tagad ir, vai es varētu sandu kaut kā? vēl viena situācija. Man liekas, šitas ir... Kā visi ir pazūt? Tikā baznīcā. Nē, tas nav obligāti, tas ir tikai, ja grib. Tu var nolikt vienkārši kaut kur. Tā, ja grib. Arī tā lieta ir ar to, kā izvēlēties. Mums jāsaprot, ka... Redzi, runā par bodhisattvas devības pilnveidošanu. Nav jau, kad tā pilnveidošana vai kāda devība ir pilnveidota tad, kad vairs nav trūcīgi cilvēku pasaulē vai būtņu vispār. Tas tu nezini. Tas ir iekšējais treniņš devībā. Tas galvenais nav jau, kad tiem trūcīgiem cilvēkiem būtu nauda vai ko ēst šī gadījumā. Šitas ir mūsu devības treniņš. Ja? Pret, kā saka? Greed. Pret savu ego skopumu. Un tas vienkārši, lai mēs, tas ir treniņš, lai domātu par citiem un citu problēmām. Ar to vēlēšanos, kad ar to pozitīvo kārmu vai nopelniem, ko mēs radām, ar devību mēs varam attīstīt bodičītu un sasniegt apreisnību. Tad mēs varam. Bet arī, Budas arī nevar panākt to, ka nav ubagu, ka nav trūcīgu cilvēku, ka nav bomžu. Tas atkarīgs no kārmas. Tā kā tur nav problēma, ja iedod vienam un ne otram. Uztraukties. Tā ir tas vienkārši. Tā ir devības praks, trenēt prātu devībā. Ko lai dara, ka ir paši maz nodrošināti, atnāk, ka viņiem ir tā devības prakse, un viņi atnes, piemēram, mazu šokolādi. Es labi zinu, ka viņiem ir tā pensija minimāla, bet viņiem vajag dot kaut ko, vai apelsīt. Jā. Un vai jautājums, vai ņemt to? Jo, nu, es nesaprotu, kas ir jautājums? Sajūta, kad es nevaru nepaņemt, jo viņš jūtās apvainots, ka viņš nav tevis. Nē, vajag ņemt vienmēr. Tas ir brīnišķīgi, jo tas cilvēks... Jā, jo tas cilvēks... Viņš ir tādu prieku. Nē, tā ir... Šodien dāboju pensiju. Tu vari viņu nodot tālāk. Bet tev vajag ņemt, jo tas dod tas cilvēks... praktizē devību. Bet viņi, tu, lai liek to visu, ka pašam nevar. Ko lūdzu? Tu visu liek, tu tālāk var jāpēc. A ja viņš ierodīs, ka es iedevu citam, tad apēc. Es neņēmu sev, tad citam. O, nē, nu tu noliec un vēlāk atdod kādu citam. Mums ir konfektīns, ko mēs tālā visiem vecīšiem ar to ergo ietinam un papīt. Ar reklāmu. Bet nē, vajag, kad ja kāds piedāvā, ja tas vienmēr ir lielu prieku, vajag to ņemt un pateikties un priecāties. Tas galīgi, tas vai tev vajag vai nevajag, tas, vai tev garšo vai negaršo, vienalga. Nu, bet ja zinu, ka viņam pašam ir tik slikts. Tas nekas. Bet taču ar devību viņš rada kārmu bagātībai nākotnē. Ja viņam nedos to iespēju praktizēt devību, tad viņš neradīs cēloņu bagātību. Nu, bet māte atnes šokolādu, lielu šokolādu. Jā. Un nav, tad man laikā 5 bērni mājās, un viens bija palūst, mamma atnes man rupmājas. Tas nekas, lai viņš šādi kartupēs, es viņam rupmājas nepirdu, bet jums ir šokolāde. Nē, bet tu vari paņemt. Es nevaru ņemt, nu. Tu vari ņemt. Bērns grib maizi. Nē, tu paņem to šokolādu un pateicies un iedod maizi. Nu, naudas viņa pārītības, te teikt piepēc 5 skupuļus vismaz tiem kartupēm. Nē, bet tev nevajag. Nu, šokolādu. Nē, tev, bet tas ir jādara tādā, bet tev nevar teikt nekad, nē. Tev nevajag tev nevajag es nezinu, kā to izteikt, nu, tev nevajag samazināt to devību. Tev jāmeklē tādā gadījumā kaut kāds cits veids, kā... Tu jau atņem bērniem un to tam, es to nevajag. Nu, atņem iekārši, ka es tam kaut kādā jūdzi nevis veids, bet nu mēģinu kaut kā viņa palīdzi iedot. Nu, kaut ko tad citu pretī vairāk, tādā veidā. Jā, tieši jā. Nu jā, tad ir tad ar vienu lielāks labums no tā, jā. Ah. Jā. Nu, vai teiksim. Viņa, nu, bērns prasīt vienkārši maizi, jā, viņam kartupeļi ir apkakoši, nu. Nu, tad to pieci lāti apakaļ. Nu jā, bet... Lai viņa pērk to maizi, un cerams, ka viņa nedomā, ka tas ir par šokolādu, vienkārši... Nu jā, ka tu samaksā par šokolādu, lai viņa, lai cilvēks neapvainojās. Tik vajag priecāties. Tā, tagad ir viena lieta, tāda nopietna lieta, ko es arī es gribu runāt par devību, bet tā. Šodien atnāca viena sieviete, kurā nāk uz ievadu kursu. Un viņai ir... Viņa ir smagā situācijā. Viņai ir 27 gadu vecs dēls, kuru divar pus mēneši atpakaļ ceļa viņš brauc ar riteni, notriec automašīnu. Un viņš kādas 50 dienas komā bija. Tagad it kā viņš ir ārpus komas, bet viņš ir, nu, viņš nu, tagad viņš atver acis un tā, bet viņam ir, nu, ārsti it kā neredz nekādu cerību. Bet viņai pašai ir cerība, ka, nu, viņai liekas, ka tagad viņš, nu, vismaz viņu kaut kā atpazīst, bet, teiksim, vai ir kaut kāda komunikācija, viņa nav droši par to. Un, arī, viņas vīrs nomira, nezinu, cik gadus atpakaļ. Un viņai ir arī, cik tur nezinu, cik tur gadu vecu māti, kur viņai jārūpējās. Tā kā pašlaik, viņa, ja vispār tas man pasti, viņa nāk uz ievadu kursu, un viņa saka, ka tas viņai ļoti palīdz. Un tad viņa pēc tam nodarbībām vēl brauc uz slimnīcu, pie dēlu. Viņš ir strādī slimnīcā, bet nu, tur viņu it kā neturēt. Nu, viņš pašlaik ir, viņam ir, kā saka, viņam vairs nav tā, kā saka, elpošanas tā palīdzība, bet viņam ir, nu, tā caura. Nē, arī tā. Bet arī, nu, nē, lai var elpot. Viņam vajag, nu, es nezinu, kā viņi teica, to sauc trahetistomu vai kaut kas. Nu, jā. Nu, jā, tad, nu, viņi gribēja to, un tad, nu, es klausos, un es jūtos tā, nu, tāds bezspējīgs, kā palīdzēt. Nu. Nu, jautājums, teiksim, vai, nu, es prasīju, vai teiksim, viņai būs jāpieņem lēmums, vai, nu, pasaka, viņam to, kā visu to izslēgt, lai mirst, vai ne, es zinu, tas jau maksā naudu tur, nu, viņam jāguļ slimnīca, vai ne. Nē, it kā, bet viņa ir gatava darīt visu, kas ir iespējams. Tad es teicu, es mēģināšu kaut kā sazināties vai dabūt kas message, kādam lāmam un lūgt, lai pareģo, vai ir cerība, kad viņš atvesaties, vai nē. Un ja jā, tad kā, teiksim, varbūt labāk, nu, varbūt ja ne tagad, tad vēlāk kā ārstē. Bet tad man ienāca prāta, nu jā, es gribētu, kad Ganden centrs ir tāda vieta, kur nenotiek tikai lekcijas, bet arī kur, nu, kas ir, nu, tāda iestāde vai organizācija, kas var vismaz, nu, arī kā Kiti Cenšel Brimpeče ierosināja palīdzēt sabiedrībā, dot tiešo palīdzību, bet arī, nu, tā kā, kas saka, biedrība, vai ne? Nē, kas ir? Kā pasniedz? Draudze, nu jā, nē, draudze, kad arī mēs varam palīdzēt viens otram, kad ir, nu, īpaši grūti apstākļi, un tas varbūt galvenais ir faktiski, kad mirst. Ja? Tad mums vajadzētu, varētu vismaz viens otram palīdzēt miršanas laikā, kas ir svarīgākais dzīves posms vispār. bet tam man ienāca prātā, ko mēs varam darīt. Man liekas, ka es cerētu, ka mēs varētu varbūt savākt naudu un nosponsorēt pūģu, nu, lai mūki viņam veids prakses pūģas. Ja? Lai tad vien auga, vai viņš izdzīvo, vai mirst, vai kas notiek, lai viņam palīdzēt. Jo pašlaik es īsti neredzu nekā. Nekā, nu, tā bija. Jums to puisi uz māju? Viņa nevar. Viņa nevar. Tāpēc, kad viņam vajag tos aparātus un arī vajag māsu, kas, nu, citādi jau var iekais un rasties. Tā, nē, tur ir kaut kur. Slimnīcas netur. Nē, šitā ir kaut kādu laukos. Tur viņa teica, pusceļā uz Bausku. Nu, viņa teica, viņa tur aizbrauc, un, nu, viņa saka, neko šausmīgāku nav redzējusi, bet, nu, citas. Nē, pašlaik viņš ir stadiņš. Bet es nezinu, cik ilgi viņu vēl turēs stadiņš. Kluzu? Šādās slimnīcās ir 8 pati dienā. Kurās? Nu, tā ir tajā pašā, pat pusceļā uz Bausku. Ā. Saukras. Nu jā, bet, nu, vismaz, nu jā, viņa saka, nu, arī, kad viņa, nu, nevar nestrādāt vēl ilgi, tāpēc, ka ir ne tikai dēls, bet māte. Bet it kā tas pašlaik, tas galvenais nav, tā galvenā problēma nav finansiāla, viņa vienkārši tādā iznesa. Kas būs? Stādījās pasaka 10 dienu pāris. Nē, nu, Nē, no tas, nē, nu viņš jau tur ir 75 dienas. Bet nu tagad ilgi vairs viņš tur nevar palikt. Tā kā es nezinu, kā jūs domājat, bet es gribētu, nu tādu, tādu fondu, nu, no, un nosponsorēt kopā tas klosteri, ka kuģus viņam palāk. Cik tas maksā? Es domāju, nu, tas ir, ko, nu, kādā veidā sponsori. Nu, ar ziedot. Nē, nu tas ir tas atkarībā, tur var, nu, lūdzu, lai kāds lāma pasaka, kuras puģas vislabāk, un tad, nu, tas kādā mērogā, vai tu, teiksim, visiem mūkiem piedāvā tei, vai visas brokastas, vai tā, vai tā, un tas ir tur. Nav jau tāda, nu, noteikti izmaksa, tas ir atkarībā, kur, ko vēlas. Tā kā es sāku šo savu ziedojumu, un man nekas, ka vienkārši mēs varam. Ko? Jā. Un varbūt, es nezinu, ja mēs tā teiksim šo nedēļu, nākošu nedēļu tā aktīvi, ar to nodarbojam, un tad redzam, cik ir, un tad, es, tad vienkārši ar e-pastu var aizsūtīt, lūgt, lai veids, nu, tā viņi paši nosaka, ko darīt, un tur būs lama, kas var pateikt, ko labāk darīt. Man liekas, ka to jūs rakstīt, jūs pāris mērķi, profesionāls rekonģrācijas, kas nodarbojas, kāds dzelnie naudu, kāds tur jūs Yeah.